Nog niet. Ik heb nog een flinke boete overstaan die ik toch moet betalen. Het is nog gereden. Ja. Dus, of uit eten, ik weet het nog niet. Oké, okay, snel. Geen coronaboete, maar snel weg moeten. Of uit eten, dat is toch wel wat gezelliger besteding. In ieder geval, geniet nog even na van het succes. En ik dank Jan-Jesse Liefdink voor zijn aanwezigheid hier in de studio. Fijn dat je er was. En natuurlijk onze spraakmaker van dienst, Nadia Zerouali. Heel goed dat je er was. Zometeen, 1-op-1 met Frank van der Linden, de zomereditie. Ja, en met de nieuwe minister-president maar liefst. Oei. Ja. En ook de eerste vrouwelijke in de geschiedenis van de natie. Daan Rovers, voormalig denker des vaderlands. En zij gaat haar filosofische licht op de contraien waarin jij en ik leven en een mooie toekomst tegemoet gaan laten schijnen. Oké. NPO Radio 1. En dat horen we dan na de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor het gooien van een brandbom naar het huis van een journalist in Groningen. Dat incident was in de nacht van woensdag op donderdag. De 2 mannen worden verdacht van brandstichting en poging tot moord. De Duitse bondskanselier Merkel spreekt vandaag in Moskou met de Russische president Poetin. Op de agenda staat onder meer de situatie in Afghanistan, Wit-Rusland en de behandeling van de Russische oppositieleider Navalny. Het wordt de laatste ontmoeting tussen de 2 wereldleiders, want Merkel zwaait binnenkort af. In een flat in Amsterdam-West heeft vannacht brand gewoed en de politie denkt dat die is aangestoken. Het lijkt erop dat er een verband is met regenboogvlaggen die aan de flat hangen. Er zijn ook al eerder incidenten geweest waarbij Pride-posters en regenboogvlaggen bij die flat in brand zijn gestoken. En veel ziekenhuizen in Japan zijn overbelast door het almaar oplopende aantal coronabesmettingen. Lokale media schrijven dat eerder deze maand in Tokio de helft van de coronapatiënten die een ambulance belden niet kon worden opgenomen. Dankjewel Casper. En daar is hij weer, Dennis Mooi. Ja, inderdaad. Er zijn wat files te melden. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad, tussen de afrit Urk en Zwifterband, zo'n 10 minuten vertraging. Op de Afsluitdijk, de A7 richting Friesland, voor Kornwerder-Zand, een kwartier vertraging door de werkzaamheden. Werkzaamheden op de A9, Amstelveen-Alkmaar, leveren tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Vels in beide richtingen nu zo'n kwartier vertraging op. Op de A27 is de brug bij Gorkum even open geweest. Richting het noorden heb je nog zo'n 20 minuten vertraging. En richting het zuiden is de extra reistijd op dit moment zo'n kwartier. De meeste vertraging heb je nu op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Ommen staat 11 kilometer file. Door een politieonderzoek is de rechter rijstrook dicht. En dat kost je zo'n uur extra. Verkeer vanuit het noorden naar de Randstad kan daarom het beste omrijden via Jouren en Emmeloord. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Op 1, zomereditie met Frank van der Linden. Stel, je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt een departement in Den Haag en je kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische en culturele maatregel nemen die je wenst. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet, na de zomer of later of nog weer veel later. 1 op 1 wacht het de afgelopen 2 weken niet af. Wij benoemden nieuwe ministers die we de kans gaven hardop te dromen over hun ideale maatschappij. En vandaag sluiten we af met de baas op ons bordes, de minister-president. Welkom, excellentie Rovers. Hoe voelt het plusje? Nou, heerlijk. Ik heb een heerlijke stoel gekregen. Ja, nee, ik ben zeer vereerd met deze benoemingen, meneer Van der Linden. En wij zijn benieuwd naar de maatregelen die u voor ogen hebt. U bent stiekem natuurlijk eigenlijk nog steeds docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Tot voor kort de denker des vaderlands en het komend half uur onze chef. Waarom is Nederland een ontwikkelingsland? Is dat een uitspraak van mij? Nou, ik denk dat er ontwikkeling op veel gebieden nodig is en mogelijk is. Ik denk eigenlijk dat ontwikkeling is eigenlijk een mooi woord. Het heeft zicht op de situatie waarin je bent en de richting waarin je uit wil. En kijk, daar hebben we nu wel veel werk te verzetten. Want ik denk dat Nederland nu heel erg bezig is met stilstaan op de plek waar we staan en die proberen te behouden in plaats van vooruit. U hebt de toon al helemaal. Ja. Ik heb er zin in. Maar waar ik op doelde is natuurlijk het verbijsterende feit, zo mogen we dat tot echt wel noemen, al is het misschien woordinflatie. Namelijk? Dat wij zo heel slecht scoren op het gebied van emancipatie. U bent de eerste vrouwelijke premier. Hè, maar ja. Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, maar ook India en het Afrikaanse Liberia hebben al lang een breedte minister-president gehad. Hoe kan dat? Hoe komt dat? Ja, het is gek, maar Nederland heeft een beeld van zichzelf dat we vooruitstrevend en progressief zijn. En ik weet niet zo goed waar we dat beeld vandaan hebben, want dat zijn we eigenlijk internationaal vergeleken helemaal niet zo. We lopen zelfs achter. Zeker als het gaat om emancipatie. Ook als het gaat om werkende vrouwen, economisch zelfstandige vrouwen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, het is nog maar 1 of 2 generaties geleden dat vrouwen überhaupt niet werkten. Dus maar laten hoe we komt ook het dat België wel, Denemarken wel en wij niet? Het is toch het vooruitstrevende Nederland? Nee, wij zijn helemaal niet het vooruitstrevende. Wij zijn een beetje het met onszelf tevreden Nederland. We reiken te weinig naar de hoogte, denk ik. We zijn te weinig ambitieus. En waar zit hem dat dan in? Ja, ik sorry dat ik zo doorzadig, maar ik bedoel, die vrouwen die zouden er toch moeten komen. Ik bedoel, Els Borst had er nog even kans op. Ja. Het is over Annemarie Jorritsma ook gezegd. Maar het geschiet niet. Het schiet totaal niet op. Ik denk toch dat gemiddeld genomen hebben mannen natuurlijk iets meer bewijsdrang en machismo. En dat helpt natuurlijk wel als je wil overleven in die partijtopcultuur. Ja. Ik zou het ook niet iedereen aanraden om dat te doen. Jij wel? Ja, nee, dat schept een band. Zou je er zin in hebben? Hou op. Nou, ik zit op deze plek prima. Ik ben blij dat u er zit, mevrouw Rovers. Ja, u zit dus daar ook in het torentje. Ja. Waar Mark Rutte officieel nog zetelt. En paradoxaal genoeg begint u, heb ik begrepen, met het direct afstaan van enige macht. Want u wil gaan experimenteren met klimaatbeleid en burgers die iets te zeggen krijgen. Wat hebt u voor ogen? Nou, ik zou heel graag, als het gaat om het invullen van het klimaatbeleid, wat hoge prioriteit heeft, nu eens burgers aan het woord laten. We hebben internationale verdragen. We hebben heel uitgebreid het bedrijfsleven aan het woord gelaten in de klimaattafels. Er is van alles uitgekomen, maar burgers hebben nog niks te zeggen gehad. Mm-hmm. En die gaan wel de rekening betalen uiteindelijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om 2 redenen. Ten eerste vanwege de creativiteit en de ideeën. En ten tweede om een zekere polarisatie tegen te gaan, om dit onderwerp nou eens goed uit te zoeken in geloten burgerpanels waarin. Wacht even, geloten burgerpanels. Ja. Dus zoals bijvoorbeeld David van Rijbroek, Belgische journalist, heeft bepleit. Een pak een beet 150 burgers die inderdaad bij loting worden aangewezen, die gaan het een tijdje doen en brengen een advies uit. Ja. En hoe bindend of niet bindend is dat bijvoorbeeld, zoals het op klimaatgebied in Frankrijk al gaande is? Ja, dat is een moeilijke vraag, want je kunt dat niet zomaar 1 op 1 overnemen. Want je moet dat toch weer terugbrengen in de democratie. Het zij via een referendum, het zij in de Tweede Kamer. Ja. En je kunt die burgerpanels niet zomaar de baas van Nederland maken. Maar je kunt ook niet zomaar wegwaaien, weglaten, zweven wat ze hebben gezegd. Nee, dus je moet goede afspraken maken over op welke manier je die adviezen serieus gaat nemen en in gaat voeren. En daar en gaat u een commissie voor instellen natuurlijk die dat gaat bestuderen. Daar ga ik zelf op toezien, denk ik. Maar dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Maar daar zijn wel ervaringen mee in andere landen en ook goede ervaringen. Ja. Het is onderdeel van wat u noemt de noodzaak op de lange termijn dit land in te richten en niet op de korte termijn. Ja. Wat is er gaande dan? Nou, ik denk dat de hele samenleving steeds meer gericht is op de korte termijn. Hè? Dat wij steeds meer gericht zijn op het hier, het nu, het ik, het dit. Incidenten op buy now, dus meteen alles geleverd willen krijgen. En de politiek is daar heel erg aan meegegaan. En dat heeft te maken met partijbelangen. Dat heeft de coronacrisis nog versterkt. Ik denk dat het in Nederland extra sterk zo is, omdat Mark Rutte en Hugo de Jonge de hele tijd vooruitkeken voor 3 weken. Hè? Ze zijn nu bezig met 10 september. Mm-hmm. En na 10 september kijken ze wel weer naar 10 oktober. Ja, en dat heet dan officieel myopie. Hè? Nou, bijziendheid. Ja, als je te lang naar een scherm kijkt of naar een boek, dan word je bijziend. Als je te lang je blik niet richt op buiten, dat zie je nu bij kinderen veel, dan worden ze bijziend. Myopie heet het. Dat is een afwijking dat je je ogen niet meer kunt afstellen op de verte als je te lang naar de korte termijn kijkt. Dus wat u wil is, geloof ik, dat op elk departement, alle ministeries, iets gaat worden veranderd. Wat moet daar komen? Daar moet een centraal op al die ministeries moet komen te staan. Wat willen we op de lange termijn? Dat moet het begin en het eindpunt zijn van elk beleidsvraagstuk. Alpha en het omega. Dus als het gaat over een acuut, hè, want er zijn heel veel incidentele problemen. Mm-hmm. Corona-achterstanden, onderwijs of coronabeleid, dan moet dat altijd ingebed zijn en beginnen bij de vraag, maar wat willen we op de lange termijn? Wat hadden we daarover afgesproken? Ja, het doet me denken aan Freiburg, de groenste stad van Europa. Daar hebben ze sinds 30 jaar een ecologisch regisseur die waakt over de afspraken die 3 decennia geleden gemaakt zijn. En die kan ook tegen burgemeester en wethouder zeggen, ho, dat gaat niet gebeuren, omdat u over 4 jaar weer wil worden herkozen. Precies. Met deze populistische maatregel. Want we hebben ooit tegen elkaar gezegd dat het zus en zo moet. Dus ik pak u even bij uw lurven. Dat soort denken? Ja, dat is heel belangrijk. Want je ziet, nou, dat zie je ook in de lokale politiek. Mensen zitten daar voor een paar jaar en willen iets bereiken. En na mij de zonvloed natuurlijk. Mm-hmm. En daarna komt er iemand anders weer zijn geursporen uitzetten. Maar wat hebben wij als burgers daar nou precies aan? Dus die politici zijn te veel met zichzelf bezig. In hoeverre geldt dat ook voor de leader of the pack, Mark Rutte? Ik denk dat bij Mark Rutte zeker ook geldt dat hij inmiddels, omdat hij er zo lang zit, andere ambities heeft dan alleen het land vooruit helpen. Hij heeft ook een record in zicht, bijvoorbeeld. Hij wil, denk ik, de langzittende minister-president blijven. Natuurlijk, iedereen heeft ook zijn eigen, laten we zeggen, belangen die hij meeneemt. Maar die moeten wel institutioneel afgestopt worden. Ja. Dus wat doen we met het premierschap? Hoe gaan we dat al dan niet inkorten? Ja, dat moet maximaal 8 jaar. Dat kan niet anders. Ik denk dat mag toch corrumpeert. Hoe aardig je van nature ook bent, dat is het want dat voordeel vindt u wel. Rutte is best nou, wel aardig. We kunnen denken dat het een aardige man is en dat mag corrumpeert. En dat hij niet vanuit zichzelf deze blindheid heeft ontwikkeld. Maar gewoon omdat hij er zo lang zit. Ja. Laten we nog even doorgaan met dat kijken naar het politieke bestel. Je hebt al een paar verplaatst. Er moet meer macht naar de gewone burger. Ook naar de gemeenten, naar de provincies. Ja. De bestuurscultuur moet worden veranderd. En dat is een onwaarschijnlijk ingewikkelde opdracht natuurlijk. Dat wordt al een halve eeuw geprobeerd. Maar u hebt een paar concrete maatregelen in petto. Zoals? Nou, ik denk bijvoorbeeld aan een aantal. Ik denk dus aan meer burgerpanels, meer lokale zeggenschap. Hè. Nu worden gemeentes altijd gebruikt om dingen uit te voeren voor minder geld. Maar ze moeten ook iets te vertellen krijgen. Dat is iets heel anders. En ik zou ook jongeren meer bij de politiek willen betrekken. Door bijvoorbeeld? Nou, ik vind het belangrijk dat de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd wordt van 18 naar 16. Mm-hmm. Daar is heel waardevol onderzoek naar gedaan. In België overigens, maar ik denk niet dat dat land heel anders is dan Nederland. En daaruit blijkt het volgende. Jongeren hebben best wel belangstelling voor politiek en dat neemt op een bepaald moment af. Namelijk als ze 18 worden. Want dan gaan ze zoveel dingen doen. Dan gaan ze het huis uit, dan gaan ze studeren. Dan hebben ze een eigen bankrekening, een rijbewijs halen. Dan kan die politiek ze ineens gestolen worden. Dus voor worden. Die tijd moet je dus ze betrekken. Dat is een slecht moment. En dan kun je daarna of daarvoor. En daarvoor, op hun 16e zitten ze vaak nog op school. Dan zou je het kunnen inbedden in een soort informatief programma, waarin ze ook nog in contact staan met andere mensen. Dus mij lijkt die eerste kennismaking met democratie op 16-jarige leeftijd veel zinvoller dan op 18-jarige. Ja. Ik begrijp ook dat lokale media versterkt moeten worden. Daar is van de week ook uitvoerig over gepraat met bijvoorbeeld minister van Mediazaken Pieter Broertjes. Hè. Dus dat zijn allemaal manieren waarop u de macht uit Den Haag wil laten vertrekken voor een deel. Ja. En de burger weer echt zeggingskracht te geven. Heb ik het goed begrepen als u zegt, joh, dat eigenlijk dat hele ministerschap, minister-presidentschap zou ik moeten zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet zoveel waard? Nou, dat is een dienstbare taak. Dat wil zeggen, ik denk dat een democratie betekent dat de gemeenschap zichzelf bestuurt. En alles wat je daar omheen verzint aan politieke instituties, regeringen, ambtenaren, de Tweede Kamer, dat is allemaal in dienst van de gemeenschap die zichzelf bestuurt. Dus de burger is van belang? U zegt met zoveel woorden, het premierschap is eigenlijk helemaal niet eens per se een must. Nou, er zijn democratieën geweest zonder premier. Neem nou de Atheense democratie, daar was geen premier, er was geen kabinet, er waren geen ambtenaren. Dat was een volksvergadering. Dat kan ook. Dat is een wat kleinere schaal. Dat geldt als het hoogste cultuurgoed in Europa sinds een paar millennia of zo. Dus dat kon. Dat kon. Dat is een functie die we uitgevonden hebben, omdat we die democratie zo enorm hebben opgeschaald, dat het niet meer kon, die volksvergadering met die 14 miljoen, 17 miljoen mensen. Nou ja, kijk maar, Nederland is natuurlijk geen Griekse stadstaat met een paar honderd of een paar duizend inwoners. Het is een land met 17 miljoen burgers. Dat kunt u toch niet serieus menen dat de premierschap moet worden afgeschaft? Nou, ik denk wel dat het weer een beetje terug op zijn plek gezet moet worden als eigenlijk de uitvoerende rol van de zeggenschap die de burgers in principe hebben. Politiek zou ik veel liever terugleggen, weer veel dichter terughalen naar de burgers. Ik zou ook willen dat iedereen dat veel meer als een onderdeel van zijn leven zou zien. En ook dus niet die vervreemding een beetje tegengaan. Maar u komt nou natuurlijk wel heel dicht in de buurt van het gedachtegoed van Forum voor Democratie en zo. Al die lui in Den Haag zijn alleen maar met hun baantjes bezig. De burger moet weer centraal staan. Wat scheelt dat allemaal nog? Nou, laat ik daar dit over zeggen. Ik vind dat aan het begin, nu niet meer, maar aan het begin, de eerste politiek-filosofische ideeën van het Forum voor Democratie hadden de juiste diagnose met de verkeerde oplossing daarbij. Namelijk, wat was dan en toen? De diagnose is dat een democratie die te groot wordt, 17 miljoen mensen, ook al is het een democratie, je noemt het een democratie en het wordt een elitebestuur. Als je Rousseau leest, hè, dat is ook 250 jaar oud, die boeken van Rousseau, daarin zie je dat hoewel je verkiezingen organiseert, hoewel je zegt onze bestuurders zijn verkozen, toch heeft een democratie altijd het gevaar in zich dat er het een aristocratie wordt. Het kartel noemde Forum voor Democratie het. Nou ja, dat klinkt dan weer heel economisch. Dat is een ander probleem, dat hier de lobby het voor het zeggen heeft. Ja, maar het spannende is dat u zegt, in essentie was die gedachte van Forum Democratie een raken. Ja. Ik denk dat zij een heel goed de vinger op de zere plek hebben gelegd. Dat denk ik echt. En dan kunnen we wel zomaar denken, ja, ze hebben nog maar een paar zeteltjes, dus het probleem is opgelost. Nee, het probleem is niet opgelost. En ik sta radicaal ver af van het gedachtegoed verder van de Forum voor Democratie. Mm-hmm. Maar het idee dat een democratie ook van binnenuit ondermijnd wordt, bijvoorbeeld als de verschillen tussen burgers te groot worden. Ja. Economisch en sociaal en geografisch. Dat is echt een probleem. Daar zitten we, met dat betonrot zitten we wel. Ja. U noemde Rousseau, de filosoof. Le contrat social, ja, is een van zijn belangrijkste werken. Zou het zomaar kunnen dat u bij de eerste vergadering in de Trevenzaal in Den Haag, waar vrijdagsmiddags wordt vergaderd, dat boek uitreikt aan uw collega's? Ja, dat wil ik eigenlijk wel doen. Omdat, kijk, Rousseau is ook een rare Snijder. Ja. He, dus die moet je ook niet blindelings volgen. Maar hij heeft een paar waarschuwingen. Die twee die ik net al noemde. Ook misschien is het belangrijkste inzicht van Rousseau wel het volgende. En dat heeft Forum voor Democratie nog niet begrepen. Dat is het volgende. Het algemeen belang is iets anders dan de optelsom van individuele belangen. Mm-hmm. Dus het algemeen belang, als je in naam van het algemeen belang wil handelen, dan moet je iets anders doen dan de stemmen tellen en zeggen, dit is de meerderheid, dus ik kan doen wat ik wil. Wat moet je dan doen? Dan moet je denken dat dat de rechten die voor de ene gelden, voor iedereen zouden kunnen gelden. Dan moet je bedenken dat mensen in politiek opzicht volstrekt gelijkwaardig zijn. En dat het dus niet zo kan zijn dat de rechten van de een zwaarder wegen dan de rechten van de ander. Kijk, Want anders word je zelf namelijk ook een elite. Terwijl je begon te zeggen als Forum dat je tegen de elite was. En je bent dan misschien een elite met de meerderheid van de stemmen. Maar je moet, denk ik, we hebben ongelijkheid genoeg in de samenleving. Economisch gezien en in sociaal opzicht. Maar in politiek opzicht is het belangrijk dat elke stem even zwaar telt. En dus ook dat je de rechten van minderheden nooit ondergeschikt maakt aan de wil van de meerderheid. Ja. Hebt u overigens in ernst het gevoel dat onze ministers wel eens een serieus boek inkijken als u ze hoort praten? Nou, ik denk dat ze daar eerlijk gezegd geen tijd voor hebben. Maar misschien hadden ze het vroeger moeten doen voordat ze minister waren. Nederland is niet in ernst. Hebt u ook het idee dat het niveau niet maximaal is? Ach, ik vind het zo onaardig om te zeggen, maar u vindt het wel. Ik vind wel, nou laat ik het zo zeggen. Ik vind wat ik de laatste. Ik volg de politiek al enkele decennia, heel precies. En de stilstand en het pragmatisme en de verlamming die ik de laatste jaar zie optreden, zo erg heb ik het nog nooit gezien. Dat moet ik wel zeggen, ja. Hmm. Daar maak ik me wel zorgen over. Omdat hoe slapper het politieke verhaal, hoe groter de polarisatie in de samenleving. Hoe slapper het politieke verhaal, hoe groter de macht van de bedrijven. En daar is, laten we zeggen, deze ploeg met zijn, ja, we bestrijden de incidenten en we gaan wat kleine brandjes blussen, is niet opgewassen slaap, tegen. Slaap, hoor ik critici al zeggen, minister-president Rovers. Het is gewoon prevalerende neoliberalisme, wat de burgers zelf hebben verkozen. We leven toch in een democratie? Ja, maar ik denk toch dat er laten we zeggen, de polarisatie die je ziet in de politiek is veel sterker dan de polarisatie die je ziet in de samenleving. Neem nog eens dat klimaatberaad. Vasthouden. Dat vind ik een spannende opmerking. Herhaal die eens. De polarisatie die je ziet in de politiek is groter dan de polarisatie die je ziet in de samenleving. Dat klimaatberaad waar ik zo'n voorstander van ben, daarvan hoor je ook vaak, ja, die mensen worden het nooit eens en er wordt een geruzie tussen die burgers en de mensen zijn zo verdeeld daarover. Nou, ik heb ter voorbereiding een rapport gelezen van het Sociaal Cultureel Planbureau over opvatting over klimaatbeleid. De overgrote meerderheid van de Nederlandse samenleving is ervan overtuigd dat er een groot probleem is en dat er acuut iets aan moet gebeuren. Anders dan die minister-president die recentelijk nog in Limburg zei, je moet er niet te veel grote woorden op loslaten. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Dat bedoel ik met het bescheiden niveau van ambitie. Dus Nederland is daarin ambitieuzer gemiddeld genomen dan, laten we zeggen, de politieke vertegenwoordiging. Er zijn hele grote klimaatzorgen, maar die gaan over iets anders. Die gaat over het feit, hoe gaan we dat betalen? Wat gaat dat betekenen voor mijn leven? En daarom denk ik dat je burgers moet betrekken bij die oplossing. Want burgers denken, ja, en daar hebben ze gelijk in trouwens. Die denken, dan ga ik dadelijk extra betalen voor mijn gas of voor mijn boodschappen. En het bedrijfsleven, Shell, Tata Steel, noem de internationale bedrijven ook nog maar eens, de luchtvaart, die komen weg zonder CO2-belasting. Even door op die grote bedrijven. Want ergens in een staartje van de stukken die van uw hand circuleren in Den Haag, in de wandelgangen zijn al wat dingen uitgelekt. Staat dat u een paar grote bedrijven, met name in die digitale sector, Amazon, YouTube, Facebook enzovoort, financieel te grazen wilt nemen. Ja. Hoe? Dat voorstel heb ik eerlijk gezegd gepikt van een Franse minister die het nog niet heeft ingevoerd, maar wel bedacht. Die heeft verzonnen dat er een belasting moet komen op aandacht. Op aandacht. Ja, want aandacht is ons meest schaarse goed. Laten we dat lange termijn denken waar ik zo voorstander van ben. Dat heeft te maken met het feit dat we onze aandacht niet kunnen richten op de lange termijn. Er zijn bedrijven die onze aandacht slurpen. Dat zijn social media bedrijven. Die zijn ook nog eens van belang voor onze informatievoorziening. En die betalen geen cent belasting omdat ze niet in Nederland staan. En ik zou veroorstellen dat we Europees gezien regelen dat die bedrijven gaan betalen. Niet per aangesloten gebruiker, maar per tijd dat een gebruiker doorbrengt. Stel dat ik 2 euro per minuut. Ja. Als het hun lukt, want dat willen ze graag, dat ik 2 uur op Facebook zit, dan kost dat hun geld. En mij kost het 2 uur van mijn leven, dat is ook niet zo mooi. Ja. Maar zij betalen daarvoor. Aan Europa, aan de Nederlandse staat. En dat zou ik dus, want ik zou graag, denk ik, een ministerie willen voor digitale zaken gecombineerd met media. Want wij laten ons informeren door die digitale media, gratis. Mm-hmm. Zogenaamd gratis. Maar de kwaliteit daarvan is niet altijd helemaal optimaal. Dus zouden we dat niet terug kunnen laten vloeien in meer publieke mediavoorziening? Ja. Oké, en een andere concrete maatregel is dat u incidentele geldstromen wilt stoppen. Dat is een afschuwelijke abstractie. Wat bedoelt u daarmee in die stukken? Nou, dat heeft te maken met hoe ik de politiek van nu zie. En ik denk dat er heel veel incidenteel geld gaat naar projecten waar je geen beleid op kunt voeren. Een heel goed voorbeeld daarvan is de coronagelden voor het onderwijs. 8 miljard. 8 miljard, ja. Dat is serieus geld in 2,5 jaar. En dat is om achterstanden weg te werken. Maar die 8 miljard gaat vrijwel zeker grotendeels naar commerciële bijlesinstituten die inderdaad snel wat achterstanden wegwerken. In uw stuk noemt u het bijlesboeren. Bijlesboeren. Nou, dat is iets parlementair uitgedrukt. Ja, maar ja, goed, dat was natuurlijk voor een aantal geestelijk getrouwen. Wat is er mis met de mensen die Nederlandse leerlingen bijles hebben gegeven in coronatijd en daarvoor gehonoreerd worden? Nee, ik vind bijles is een heel nuttig instituut. Maar weet dat commerciële bijlessen de verschillen tussen mensen vergroten eerder dan verkleinen. Als ongelijkheid een probleem is in de samenleving, en ik denk dat dat zo is, dan zou onderwijs de doelstelling moeten hebben. Het ministerie van Onderwijs moet als lange termijn doel hebben dat het onderwijs de verschillen tussen mensen die er bij aanvang zijn verkleint in plaats van vergroot. Dat doet het nu niet meer. Want? En dat heeft te maken met commerciële bijlesinstituten. Omdat sommige mensen kunnen bijles nou eenmaal beter betalen dan anderen. En je kunt u wel raden wie daar aan het langste eind trekken. Dit wordt toch gewoon door de overheid dan betaald uit die 8 miljard? Dat gaan we dus nu voor 2 jaar even vlot trekken. Maar je kunt natuurlijk beter structureel onder geld besteden aan het onderwijs, aan de primaire processen en aan de leraren zelf. En ik denk, want dit is een incident en het grotere plaatje wat daarbij hoort, is dat, denk ik, dit kabinet en de kabinetten Rutte hieraan voorafgaand steeds hebben gekozen voor grote problemen opknippen in deelproblemen, samenhangende problemen oplossen in incidenten en die proberen te bestrijden en de structuren verder laten zoals ze zijn en verder uitrollen. U hebt het over dit kabinet, maar dat was dus het vorige kabinet. Dat is het vorige dit is het kabinet, sorry, Rovers. Blijf er nou even bij, beste filosofen. En nog even kijken hoe dat kabinet van nu verder in elkaar steekt. Want ik zie hier staan acteur Ramzi Nasser, hebt u op cultuur geworven. Hè? Ja. Schrijver Maxime Februari op digitalisering. Noem nog eens wat namen die u om u heen verzamelt. Nou, ik dacht Ed Nijpels misschien voor klimaat, omdat hij is er al lang mee bezig. Ja. En hij heeft nu ook nog steeds VVD. Ja, precies. Dus dan hebben we een brede steun in de samenleving. Ja, hier zat deze week op Financiën Edin Mujadjic.